أما بعد، باب ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم. Eğer yolculuğa çıktıysanız, bir şeylerden korkuyor iseniz ne söylemeniz gerekiyor? Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ khâfe kavmen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir topluluktan korktuğu zaman şöyle derdi: Allahümme inna nec'aluke fî nuhurihim. Allah'ım, biz seni onların önüne koyup senden bizi onlara karşı savunmanı istiyoruz. Müdafaa etmeni istiyoruz. Ve na'udu bike min şururihim. Ve onların şerlerinden sana sığınıyoruz. Bakın, istiaze, sığınmak, yani Allah'a sığınmak, korunmak, bunların hepsi ibadet. Üç esas dersinde de gelecek inşallah bunlar. Bunlar hep böyle önemli ibadetlerden. Sürekli insanın ne yapması lazım? Bunları böyle yaşayarak, kalbinde bilerek okuması lazım. Yani eskiden insanlar bir yerden geçerken, bir yere, bir vadiye konaklamak için gittiklerinde, müşrikler ne derlermiş? Bu vadinin şerrinden, bu vadinin kimine sığınırız? Efendisine sığınırız diyorlar. Yani cinlere sığınıyorlar, şeytanlara sığınıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize neye sığınmayı öğretiyor? Allahümme inni e'udu bike bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Allah Teala'nın noksansız tam olan kelimelerine sığınmamızı ne yapıyor Allah Teala? Emrediyor. Bizden bunu istiyor. Çünkü eskiden müşrikler biliyorlar ki yani o vadide şerli şeyler var. Haşerat var, hayvanat var, cinler var, şunlar var, bunlar var. Ve şeytanlar onları şirke düşürmek için, şirke sokmak için korkutuyorlar. Diyorlar ki size bunların zarar vermesini istemiyorsanız kime sığının? Bize sığının. Kavmin, yani efendisine sığının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bakın diyor ki ve na'udu bike min şururihim. Falanca topluluğun şerrinden sana sığınıyoruz. Çünkü bazen yolculuk esnasında, yolculuk sırasında insan çok farklı kimselerle karşılaşabiliyor. Hele böyle kendi ülkenizin dışına çıktığınız zaman. Yani böyle ayağınızın altından toprağı alıyorlar gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani insanın kendi memleketi, bağırsan çağırsan kendini duyabileceksin gibi geliyor. Ama başka bir memlekete çıktığınız zaman kendini biraz daha güvensiz hissedebiliyorsun. O nedenle yani insanın sürekli herhalde kendi memleketinde olsun, yurt dışında olsun, nerede olursa olsun sürekli Allah-u Teala'ya sığınması lazım. İnsanların şerrinden. Allahümme inna nec'aluke fî nuhurihim. Ve na'udu bike min şururihim. Çok kısa iki kelimelik, iki cümlelik dua. Bu duayı da inşallah ne yapalım? Öğrenelim. Evet, bunlar hep sefer adabı, yolculuk adabı. Yani bunları ne yapmamız lazım? Bizim bilmemiz lazım. Yani yolculuğa çıkan bir insan. Yolculuktan nasıl döneceksin? Mesela yolculuğa çıktın, gelecek ileriki baplarda. Döndüğün zaman ilk uğrayacağın yer neresi olacak? Çarşı mı olacak, pazar mı olacak? Neresi olacak? Evin mi olacak? Yoksa mescit, cami mi olacak? Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.